Další dobrou novinu. Chester Berg Jr. and Company koncertovali na całym świecie. Wystąpili też w Trójce. Chester Berg Jr. and Company w Trójce. Przypomnijmy ten pamiętny koncert dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kolejna audycja z muzyką z nowych płyt. Pierwszą z nich mam już przed sobą, to dopiero co wydany album duetu Depeche Mode. Duetu, bo w maju ubiegłego roku pożegnaliśmy Andy'ego Fletchera. Innymi słowy, Martin Gore i David Gunn. My cosmos is mine.

My Cosmos is Mine, Ghosts Again i Wagging Tongue. Trzy fragmenty albumu Memento Mori grupy Depeche Mode, 15 w dyskografii tej formacji, 15 studyjnego w każdym razie. Dziś tylko trzy piosenki z tego albumu, ale na pewno do nagrań z płyty wrócimy i to niedługo. Kolejnym artystą w programie jest Steve Mason, przed laty lider szkockiego zespołu skądinąd bardzo dobrego The Beta Band, a od ponad 20 lat nagrywający pod innymi szyldami, choć głównie jednak pod własnym nazwiskiem. W nagraniach z płyty Brothers and Sisters, bo taki jest tytuł tego wydawnictwa, towarzyszy mu kilku zaproszonych muzyków, w tym m.in. pianista Primal Scream Martin Duffy, a także Alexis Taylor, pierwszoplanowa postać zespołu Hot Chip. Pierwszy utwór nosi tytuł No More. as I fall down, I find myself again. Live an open mind, no die and start again. Walls are falling down, I find myself again. Live an open mind, no die and start again. And I feel the pain and I heal the pain. Yeah, I heard the people say, No More, All Over Again, The People Say i Brothers and Sisters. Wszystkie utwory z najnowszego albumu Steve'a Masona zatytułowanego Brothers and Sisters. Pora na następnego weterana w rannym wzmacniaczu, a mianowicie Antona Newcomba i jego grupę Brian Johnston Massacre. Przed paroma tygodniami ukazała się 20. studyjna płyta zespołu zatytułowana The Future Is Your Past. Best you can, you've got to try. slept enough and slept through the night. It's a new day. Thank you. remember how the dream's so real. You wonder what it means, you feel. Hold it close until it fades away. Look up in the sky at night. All the stars, they look so bright. It's beautiful, but then they go away. Ever want something so bad? It made you happy, it made you mad, and you gave up, and that's real bad, okay? You march yourself on down the road to someplace new where no one knows, and try your best to never love your name. Save your tears and smile today. The rainbow has ends, the light is about to change, fudge as the carousel swings, your mind is my cafe i stuck to use. Wszystkie utwory z najnowszego albumu grupy Brian Johnstone Massacre, The Future is Your Past. A Brian Johnstone Massacre to oczywiście Anton Newcomb i w tej chwili trio dwóch skandynawskich muzyków, ale oczywiście na koncertach ten skład jest znacznie rozszerzany do czasem 7-8 uczestników. Teraz sięgam po album Neila Younga i Crazy Horse, który ukazał się jeszcze w końcu roku ubiegłego. Tytuł World Record.